Sübhanallah. Kafanızın karışmasına hiçbir şekilde gerek yok. Elhamdülillah. Alimleriniz belli. Şeyh Fevzen var. Şeyh Luhayden var. Sübhanallah. Şeyh Rabiye var. Şeyh Muhammed bin Hadi. Şeyh Ubeyd. Şeyh Abdullah Bukhari var. Şeyh Vasıyullah el-Hindi var. Şeyh Adem el-Utebi var. Velhamdülillah. Alimleriniz belli. Elhamdülillah. Çok çok alimleriniz var sizin. Riyad'da olsun, Medine'de olsun, Mekke'de olsun, Yemen'de olsun. Sübhanallah, dünyanın her tarafında belli olan bir alimleriniz var elhamdülillah. Kafanızı hiç karıştırmaya gerek yok elhamdülillah. Sakin olun, ilim öğrenin, alimlerin arkasında yürüyün, bir şey yok.